ценни мисли из книгата на Великия живот. Считай и първия ден, ден на твоя дух, ден, в който светлината се е появила. Считай втория ден, ден на твоята душа, ден, в който любовта се е проявила. Считай третия ден, ден на твоя ум, ден, в който знанието се е появило. Считай четвъртия ден, ден на твоето сърце, ден, в който съзнателният живот се е проявил. Считай петия ден, ден на твоята воля, ден на твоите сили, които са дошли да ти помагат. Считай шестия ден, ден на вечното слово, което те е озарило и поставило господар на твоята съдба. Считай седмия ден, ден на Бога, на вечното начало на всичко, ден на природата, от която всичко трябва да се учи. Ден на твоята почивка, когато служиш на всички добродетели. Помни, че си роден да бъдеш разумен. Не давай място на безумието. Помни, който следва пътя на истината, той е всякога свободен. Който следва пътя на доброто, той е всякога добър. Който следва пътя на мъдростта, той е всякога умен. Пази неопетнена свещената връзка с този, който те е родил. Само тогава ще придобиеш онова, за което копнееш. Ще придобиеш сила, красота, доброта и разумност. Мисли, изказани от учителя на Рила на 18 август 1932 г. 5 часа сутринта.